Kuna vitu ambavyo hudhaniwa kuwa ni najisi lakini si najisi. Nadhani cha kwanza nimeshasema kuwa ni manii. Manii si najisi. Kitu kingine ambacho pia si najisi na watu hudhania ni najisi ni damu. Damu si najisi. Damu ya mwanadamu. Tena damu yoyote isipokuwa damu ya hedhi peke yake ndio najisi. Nadhani lakini damu iliyobakia. Kwa hivyo damu ambayo ni najisi kwa mwanadamu ni hedhi na nifasi. Lakini damu ingine, mfano umekatika mwili wako, ikatoka damu. Hiyo si najisi hiyo. Kwa hivyo, katika najisi utaongeza damu ya hedhi na nifasi. Hiyo inaingia katika najisi hiyo. Lakini katika upande ambao si wa najisi, manii si najisi, damu hii tu katika mwili wako ikatoka si najisi. Na hata damu pia mnyama pia si najisi. Na lazima tuelewe tofauti ya najisi na haramu. Damu ni haramu. Kula. Lakini si kila kitu ambacho ni haramu ni najisi. Ili mtu asija akasema kwa, lakini ustadhi si damu ni haramu? Ndio, najua damu ni haramu. Allah anasema hurimat alaykumul maita wa damu. Lakini sasa damu ni najisi, lakini si haramu. Damu ni haramu, lakini si najisi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa laysa kullu haramin najis. Si kila kitu ambacho kimeitwa haramu ni najisi. Mfano nini? Ili ndio tuelewe kwa si kila kitu ambacho ni haramu ni najisi. Mfano ni nguo ya silki inaitwa harir. Hiyo nguo ni haramu kwa mwanaume kuvaa. Lakini si najisi. Kitu kingine ambacho pia ni haramu kwa mwanaume ni dhahabu. Ni haramu kwa mwanaume kuvaa pambo lolote la dhahabu, pete ya dhahabu, nini ya dhahabu ni makosa, ni haramu. Lakini si najisi dhahabu. Kama vile pia kwa watu wote, wanawake na wanaume, ni haramu kutumia vyombo vya dhahabu. Kikombe cha dhahabu, kijiko cha dhahabu, naelewa sahani ya dhahabu ni haramu kwa wanaume na wanawake. Lakini licha kuwa ni haramu, lakini si najisi. Si nini? Si najisi. Kwa hiyo hilo ni muhimu kuelewa hilo jambo ya kuwa tunasema kuwa damu ya mwanadamu ambayo hutoka kwa mwili wake sawa sawa iwe damu imekatika ikatoka ama damu ya pua imetoka, hiyo si najisi. Damu ambayo ni najisi kwa mwanadamu ni nifasi ambayo hutoka wakati wa kuzaa na hedhi ambayo ni ya kila mwezi. Naam. Kitu kingine ambacho pia si najisi ni pombe. Pombe si najisi isipokuwa ni haramu. Kwa hivyo unapata kuwa pombe, ukiulizwa kuwa mbona useme pombe ni najisi, ni hali ya kuwa tukiangalia asili ya pombe mara nyingi huwa ni vitu ambavyo ni halali. Kuna pombe hutengenezwa na mahindi, kuna pombe hutengenezwa na mtama, kuna pombe hata ya asali, na huku pwani kuna pombe mpaka ya mnazi. Sasa utasemaje kuwa ile pombe ni najisi na hali ya kuwa sisi tunakula madafu? Na penye madafu utoka ndo penye pombe inatoka, hiyo ya mnazi inatoka. Kwa hiyo tunasema kuwa pombe ni haramu kunywa, kutumia kama kinywaji ni haramu kabisa, lakini si najisi. Si najisi. Lakini mbali na kuwa si najisi ni uchafu, unjua hukumu ya pombe na nilivyosema manii na hata damu, hukumu yake ni kama nini? Hukumu yake ni kama matope. Matope licha kuwa si najisi lakini ni uchafu. Ana uwezo ukasema kwa okay, kwa hivyo ina maana ustadhi naweza nikajipaka tu damu nikaje kaswali? Kwani unaweza kujipaka tu matope kaje kaswali? Ama useme kwa ustadhi ina maana kwa mimi naweza tu nikafanyaje? Nikajipaka tu pombe. Nijimwagie pombe, alafu nije swali. Kwa hivyo ina maana kwa wewe unaweza kujimwagia tu makamasi, alafu kaje kaswali? Kwa sababu makamasi pia si najisi, lakini tunaita kuwa ni uchafu. Yaani unachukiza mtu moyo wake kuona mtu yuko hivyo kwa nguo yake. Lakini si kila kitu ambacho ni uchafu ni nini? Najisi. Kwa hiyo inatakiwa Muislamu ajipambe akija kuswali, asiwe na uchafu wa aina yote. Ule ambao ni najisi na hata uchafu mwingine ambao si najisi. Sasa ina maana kuwa lakini lau kama utaswali na nguo yako ina vitu hivyo ambavyo tumevitaja kuwa si najisi, swali lako iko sawa kabisa, haina makosa yote. Lakini sasa mtu asija kaanza kusema kuwa hasa mambo gani haya? Kwa hiyo ustadha anamaanisha kuwa ani mtu aende ajimwagie tu pombe, alafu aje aswali hivyo hivyo. Hasa itakuwa swala gani hiyo? Ukisema hivyo, wewe pia sema kuwa basi inamaanisha kuwa mtu aenda jimwage tu makohozi na makamasi, alafu aje swali hivyo. Na sawa, akiswali kwani swali yake iko vipi? Iko sawa, lakini unaweza kufanya hivyo kweli? Uende mahali ambapo watu utema makohozi, makohozi yamejaa kabisa kama ndoo hivi. Alafu jimwage, alafu uje swali, inawezekana? Haiwezekani. Kwa nini? Sababu ni uchafu, lakini si najisi. Basi hivyo hivyo pia hukumu ya pombe ni hivyo, na hukumu ya damu ni hivyo, na hata hukumu ya nini? Ya manini hivyo. Ili mtu aelewe vizuri tunachomaanisha. Naam. Kwa hivyo hiyo ni sharti ya kwanza, ambayo ni kuwa mtu akitaka kuswali ni lazima afanyaje? Ajitwahirishe. Nadhani tushazungumzia kuhusu tohara, imeeleweka. Tumesema kwa tohara ya kwanza ni toharatun minal hadathi, na tukasema hadathi ziko mbili. Hadath kubwa ambayo inakulazimu kuoga, nayo huwa ni janaba na hedhi na nifasi. Na kuna hadath ndogo ambayo inakulazimu kutawadha ikiwa umetenguka udhu. Kisha tukasema fahara ya pili ni kujitwahirisha kutokamana na nini? Na najisi. Na tukasema najisi inatakiwa isiwe sehemu tatu: kwa mwili wako, kwa nguo na mahala pa kuswalia. Na kisha baadaye tukaanza kutaja najisi zenyewe. Tukazitaja mpaka mwisho zile ambazo ni najisi, na tukataja zile ambazo si najisi pia zileweke. Kwa hivyo hilo ni hatua ya kwanza inatakiwa Muislamu achukue akienda kuswali. Hatua ya pili inatakiwa sasa Muislamu anapoenda kuswali ahakikishe kuwa pia amevaa inavyotakiwa. Amevaa inavyotakiwa kwa mwanamme na hata kwa mwanamke. Na nadhani tumeeleza pale mwanzo ya kuwa mwanamke anatakiwa kwenye swala yake ajistiri mwili mzima isipokuwa viganja viwili vya mkono na uso. Viganja viwili vya mkono alafu na nini? Na uso peke yake. Kwa hivyo sehemu nyingine yote iliyobakia inatakiwa uhakikishe kuwa umevaa, haionekani. Sasa hapa ndio tunaona shida kwa wanawake wengine. Unaweza kupata mwanamke amevaa dera ambalo mara nyingi huwa mikono yake ni mifupi, kisha baadaye anakuja kuswali hivyo hivyo, alafu anafunga nini? Leso, kipande cha leso juu na kipande cha leso nini? Chini. Mara nyingi wanawake wanaswali hivyo, swala yao haiswihi. Kwa sababu ukifunga leso na mikono yako yote iko wazi, huwa ina maana kuwa ukiinua mikono hivi, wakati wa kuinua mikono ukisema Allahu Akbar, ile leso hushuka, mikono ikabakia wazi. Tayari ushaonesha uchi wako ambao ufai kuonekana kwenye swala. Ukienda kwenye rukuu pia ile leso itajivuta, mkono utabakia wazi. Ukienda kwenye sida pia ni hivyo. Kwa hiyo utapata sana mwanamke kama huyo anakaa kwenye swala, badala ya kushughulika na swala anashughulika na kuvutavuta leso, eti ili ndio ifunike huku, ifunike kule, ifunike kwingine. Hasa yote ina nini? Bora zaidi ni mwanamke akitaka kuswali avae nguo yenye mikono mirefu. Tena ni bora zaidi ukiweza hiyo nguo ya mikono mirefu mwisho wa mikono kuwe kuna kitu kama blada hivi. Kuwe kuna kitu kama nini? Blada, ambayo inabana ile nguo kiasi cha kuwa haiwezi karegea. Unajua kuna nguo zingine mfano kama buibui. Lakini ukapata kuna mabuibui mengine wanawake wana yavaa, mikono ni kubwa kabisa. Ingawa ndio imefunika mkono, lakini buibui lile mkono wake ni mkubwa, mpana. Sasa ukitembea ikiwa mkono uko chini hivi, imekufunika vizuri ile buibui. Lakini salao kama utainua mkono hivi, ule mkono wote wa buibui unashuka chini, mkono unabakia uko wazi. Sasa ile buibui kama hilo sipia si vizuri kuswalia, kwa sababu itakubidi manake ujibane bane kwenye swala baadhi ya vitu katika swala usifanye. Na kama tulivyosema, kwa kuwa swala ya mwanaume ni kama swala ya mwanamke, ndio. Sasa kwa swala huwa inatakiwa mtu akisema Allahu Akbar mikono inuke juu. Ukiinua mkono juu na buibui lako ni hilo la bell bottom lilo, itabidi nini? Mkono wake ushuke chini. Huu mkono wote mpaka hapa kwenye kisukusuku utabakiwa kwa wazi. Sasa ina maana kuwa ukitaka kuswali ni vizuri zaidi kuvaa buibui ambalo mkono wake mwisho wake kidogo labana, hata kama lina blada ama vipi, ili ama kama si buibui hivyo basi umevaa nguo nyingine ambayo ina mikono mirefu na ile mikono yake hapa mwisho inabana kiasi, ili ndio uwe comfortable. Utakosa una swali bila ya kujibana bana ya kuwa nikifanya hivi mkono utaonekana, nikifanya hivi hapa pataonekana, itakuwa huna wasiwasi hiyo. Hivyo ndio bora zaidi. Lakini sasa ikiwa hauna nguo hiyo na swali imefika na lazima uswali, sasa itakubidi uswali hivyo hivyo kama tulivyosema kuwa labda buibui lako ni mkono mpana, lakini sasa wakati wa kuinua mikono usiinue mikono. Kwa sababu gani? Kuinua mikono ni sunna. Na isije hiyo sunna ikakupelekea mpaka mkono wako kuonekana ambapo ni aura na ufai kuonekana mkono. Kwa sababu ukijua kuwa mkono wako wa nguo ni mpana na ukiinua mikono wakati wa takbiratul ihram, itabidi ile nguo ishuke chini alafu mkono wako uonekane, basi afadhali usinue mkono. Lakini bora zaidi mwanamke anatakiwa asiswali na nguo wazi hata kama ni buibui, bali inatakiwa ni vizuri baada kuvaa buibui lako tena juu yake uweke jilbabu, ambapo sasa ukiinua mikono wacha kuonekana kiganja, hata ni kuwa mkono wenyewe uonekani. Kwa hiyo utakuwa tunainua mkono unenuka, lakini ukiwa ndani ya nini, ndani ya jilbabu. Huwa ndio vizuri zaidi hivyo. Na mwanamke kama huyo mashallah atakuwa manake yani anajitahidi kujistiri inavyotakiwa kwenye swala. Lakini unaweza kupata kwanza siku hizi kuna baadhi ya wasichana Allah awaongoze, ameshanunua buibui lakini hatosheki na kwa ile buibui amelipenda likiwa dukani akalichukua, tena anachukua anapeleka wapi? Kwa fundi. Anaambia fundi aenda libane. Basi akitembea unapata kuwa amebanika kabisa, lakini anaona kuwa ndio raha yake sasa hiyo. Na mara nyingi huwa anabana huku juu na siji kwenye mikono. Lakini huko chini hawabani, siji kwa nini. Sasa unapata kuwa ni makosa kwa mwanamke wa Kiislamu nguo kama hiyo ambayo imekubana uswali nayo. Kwa sababu nguo lazima iwe ni fadhfadh, yani nguo ambayo inalealea. Si nguo ambayo imekubana kama skin tight alafu unaswali nayo, hapana. Sasa hizo buibui ambazo ni skin tight hizo zinabana kabisa mwili alafu unaswali nayo bila jilbabu juu, huwa si vizuri. Lakini hata pia si heshima kwa mwanamke wa Kiislamu kwenda kubana bana mabuibui ili utembee eti mwili wako ukionekana, ili iweje? Allahu musta'an. Sasa nadhani hapa imeeleweka ya kuwa tunapozungumzia kuhusu kujistiri ni ujistiri kwa nguo ambayo una uhakika ya kuwa imekustiri kiasi cha kuwa hakuna mahala patakapoonekana kwenye mwili wako na hapafai paonekane. Kwa hivyo wanawake wenye kuswali na leso alafu na dera ya mikono mifupi inatakiwa wajiangalie upya ya kuwa ni kweli tunavyofanya ni sawa kweli ama si sawa, na ukweli ni kuwa si sawa kama nilivyosema. Kisha alafu hiyo tumezungumzia kuhusu ile leso ya juu. Leso ya juu ndio tumeizungumzia ya kuwa inakuacha mikono wazi, na ile hali ni makosa kubakia mikono wazi. Lakini sasa ile leso ya chini nayo pia imefungwa huko chini. Unapata amekuja mwingine na skirt ambayo haifiki mpaka chini, alafu anachukua leso ndio sana ifunga alafu anaswali nayo. Tena pia kuna majanga mengine pia. Kuna majanga mengine. Na ni kwa sababu ile leso ambayo umeifunga imekubana kwanza, na ambapo inatakiwa uswali na kitu ambacho hakijakubana. Labda useme kuwa utavaa leso kisha alafu juu uvae buibui. Lakini sati umevaa tu kinguo alafu juu yake unafunga kaleso alafu kingine juu. Sasa unapata kuwa wewe unakuwa mwili wako wote unajichora. Si vizuri hivyo. Kuswali hivyo. Inatakiwa uvae nguo ambayo inalealea buibui kiasi cha kuwa hani mwili wako haujichori kwenye swala. Ukoonekana kuwa hapa ni hichi, hapa ni hichi, hapa ni hichi. Si vizuri. Sasa vazi zuri kwa mwanamke kuvaa kwenye swala, kwanza anatakiwa jitahidi kuvaa suruali. Akiwa na suruali kuvaa ni nzuri zaidi. Lakini sijasema ukanunue majinsi. Itunue majinsi za wanaume useme kwa sasa ndio suruali ambayo utaivaa, hapana. Ni kununua suruali ya mwanamke. Kuna suruali za wanawake. Unavaa suruali kwa ndani, yani longi ndefu. Ambayo ni ya kike lakini si ya kiume. Alafu baada ya hapo inatakiwa pia ni bora zaidi ikiwezekana uvae soksi. Uvae soksi bora zaidi. Alafu kisha baadaye sasa kwa juu huku uvae hata kama ni blouse yenye mikono mirefu ama buibui yenye mikono mirefu ambayo mikono yake tumesema kidogo inabana, kisha baadaye sasa ndo juu uvae sa buibui ile pana na tena weke jilbabu. Sasa mashallah kiswali hivyo utakuwa uko comfortable kabisa, yani ala raha, uko bila wasiwasi, unaswali na unafanya kila kitu inavyostahili kwa kutohofia kuwa labda nikifanya hivi nitaonekana huku ama huku ama kule. Utaswali vizuri bila kuwa na wasiwasi wala tashwishi yote. Hivyo ndo ikiwa utafanya hivyo itakuwa ni bora zaidi. Na kisha baadaye kama tunavyojua kichwa pia lazima utafunika. Kwa hiyo jilbabu kufunika itakuwa imekava kuanzia kwenye kichwa mpaka chini. Kwa hivyo suruali, buibui yenye mikono mirefu, na bora zaidi ni ile mikono yenye kubana, na kisha baadaye juu ufunge kishungi alafu weke sa jilbabu iteremke. Jilbabu pana. Sasa ukiswali, mashallah, mashallah. Lakini siku hizi, mashallah kuna teknolojia ni watu wameendelea. Kuna nguo ambazo huuzwa zaitwa kuwa nguo za kuswalia. Hizo nguo mimi nazipongeza. Kwa sababu hizo nguo ani haitakiwi Muislamu wa kike akose nguo kama hizo mbili tatu kwa nyumba yake. Kwa sababu ni nguo ambayo mashallah imetengenezwa ani inavyostahili. Kwanza pana, kisha ni moja kwa moja kuanzia chini paka juu hata mikono yake, kisha mwisho wa mikono huwa kuna hivyo nilivyosema blada, yani kidogo inabana, alafu kisha pia huwa iko pamoja na nini na hata mtandio wake. Sasa mtu akivaa nguo kama hiyo, yani mashallah utakuwa uko sawa kabisa, ni uko sawa kabisa. Lakini sasa nguo hiyo unatakiwa uiswali, utumie kuswali ukiwa nyumbani kwako. Lakini ukiwa unatoka kwenda nje si vizuri kutumia hiyo nguo. Kwa nini? Kwa sababu najua hiyo nguo mara nyingi huwa ina mapambo. Yaani kama buibui kuwa ni plain, huwa ina marembo hivi. Na mwanamke hafai kuvaa nguo ambayo ina marembo. Alafu akadhilisha. Inatakiwa uvae nguo ambayo haina mapambo. Ili ndio mwanamume asikuone. Unajua kuna wanaume wengine wana ugonjwa. Yeye akiona tu nguo, na ile nguo kidogo ina mapambo, tayari kwisha. Yaani anaona kuwa hapo tena sijiwezi. Namba kumbe hata sivyo hivyo. Asali muhimu hiyo nguo ambayo siku hizi mashallah, na nadhani sijui kama ndio kweli ama ni hivyo. Wasomali nadhani ndio mara nyingi wanatumia hizo nguo. Ama ni Waarabu? Mimi sijui, niambieni. Ah, si watu wote. Sisi hatutumii sana. Sasa unasema watu wote na mimi najua. Mimi nyumbani kwetu watu wengi watumia hizo nguo. Tena zetu watumii wetu wengi. Hazipo kabisa. Sasa kusema watu wote, sisi pia ni watu. Sasa wanaotumia si lazima ti ikiwa ni hawa basi watakuwa sawa watu wapada bunga point peke yao. Hata kama ni hao, lakini pia sisi wengine tunatumia, kwa hiyo tusha wa join, maana yake tuko pamoja. Yaani mtu asione kwati nikisema kwati ni Waarabu ama ni Wasomali nitakuwa nimewapa point za bure. Sasa ukiwa hapa kwa hiyo kuna shida gani? Na hali ya kuwa itakuwa ni hao, lakini wewe pia uko nao pamoja. Naelewa. Lakini tusiseme kwati watu wote. Watu wote ni si uongo. Si kweli. Sababu mimi nakumbuka kabla Ramadhani nilila nyumbani. Nyumbani ni Western huko. Sehemu za Bungoma mimi asuko. Hakuna nguo kama hizo. Hakuna nguo kama hizo kabisa. Hata mtu akiona hiyo nguo anashangaa, hii nayo ni nini? Ana waje kuiona kabisa. Naelewa? Sasa ndio hivyo yani, lakini mashallah walioleta hizo nguo Allah awape kheri kubwa zaidi, yani awalipe zaidi. Kwa sababu wameleta nguo ambayo inafaa kabisa kuswalia kwa wanawake. Lakini sasa sijui kama licha kuwa inafaa wanawake wengi wanazitumia ama wengine wanaona kuwa hapana, tubakie tu pale pale tulipokuwa na leso zetu. Hasa unaweza kupata mtu ana pesa ambazo zatosha kunua hiyo nguo. Lakini yeye anaona kuwa hapana, lazima nikoongeze buibui la pili, la tatu, la nne. Na hiyo nguo hana hata moja. Kwa sababu unajua ukinua buibui itakulazimu buibui uvae plus nini? Plus jilbabu. Tena uvae ikiwezekana na nini? Na labda suruali ndani na vitu vingi. Lakini ile nguo mara nyingi huwa ni ndefu kiasi ya kuwa hata ukifanya nini, ukirukuu ama ukisujudu, bado imefunika miguu yako, na huko juu mikono imeshikwa vizuri kabisa mashallah mpaka kwenye kichwa. Sasa hiyo nguo Allah akijalia mtu akiwa na uwezo ainue, na hata pia aanze kuzoesha watoto wake wa kisichana kuvaa hizo nguo, kwa sababu pia kuna za watoto wadogo pia wasinashana bwana inukia. Ili ndio wajue kuwa ndio mavazi ambayo Muislamu anatakiwa yavae akiswali. Na hata si tu kununua na kununulia watoto wako, bali hiyo nguo mimi naona ndio zawadi nzuri siku hizi ya kupea Muislamu mwenzako. Ikiwa mathalan umesikia kuwa sijui kuna fulani anataka kuoleka, badala ya kumpelekea sijui tunapeleka nini, sijui matamus, sijui tunapeleka sijui ma oven, sijui manini, wewe nunue yungo alafu mpelekee. Ingawa wengine wataona kwa sababu huyu ananibebaje ni. Yaani hii nguo ndio zawadi yani. Akiangalia hivi anapeleka kando hivi anaangalia zingine. Lakini ukweli hiyo ni nguo nzuri ya kumpa zawadi mtu ambaye labda anataka kuoleka, ama kumpa zawadi labda mtu ambaye mathalan amepata jambo fulani ambalo unataka kumpelekea zawadi, kama amezaa mfano, mpelekee zawadi kama hiyo, na pia umpelekee mtoto wake labda sango za kuvaa, vitu kama hivyo. Ama labda mtu ambaye labda ameenda safari, mfano kama vile Arabuni hivi huku watu wanaenda labda hija, ama wameenda sijui kukikazi, alafu unarudi unaanza kutafuta sasa ni zawadi watu wangu zawadi gani. Hasa wale wanawake, kila mtu mpe zawadi ya ngungu hiyo. Hawa wanaume ndio unaweza kuwapa zawadi zingine kama ni kanzu ama kofia, lakini wanaume kila mtu hiyo nguo aipate. Hivyo ndio vizuri kuliko kwenda kuanza kuanulia watu manguo za ajabu ajabu eti ndio zawadi. Nguo ambazo hata hawezi akavaa kiswalia na hana hata nguo moja kuswalia kama hiyo. Sasa nadhani kama kuna zawadi nzuri ambayo pia utapata thawabu kila inapotumika, kwa sababu kila anapovaa hiyo nguo akiswali nayo wewe pia unapata thawabu. Lakini ile nguo nyingine ambayo unaweza kumnulia ikiwa inamwacha uchi akitembelea na wewe ulimnulia, wewe upate dhambi kwa sababu ukumwambia avae alafu asivae nguo nyingine juu, upate dhambi. Lakini sasa si haupate thawabu pia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile nguo haimsaidii kufanyaje kuswalia na hata kuwa na stara. Ili mtu asije kaona kwa tukimlia mtu nguo ambayo atia haimstiri eti unapata dhambi, haupati dhambi. Kwa sababu gani? Hukumwambia kwa atavae alafu asijistiri, avae ndani alafu avae nguo nyingine ndani juu. Sasa akivaa mwenyewe peke yake alafu akatoka hivyo ni shauri yake na madhambi yake. Lakini leo kama utamnulia nguo ya kuswalia kama hii, bila shaka unapata thawabu kila inapotumika ile nguo. Naam. Hapo upande wa nguo nadhani na mavazi imeshaeleweka. Sitaongea upande wa wanaume kwa sababu hapa tunazungumzia wanawake, kwa hivyo ndio tumezungumzia kuhusu stara ya mwanamke inavyotakiwa jistiri. Hiyo ni sharti ya pili katika swala. Sharti ya tatu sasa ni kuhusu kuwa lazima mwenye kuswali ahakikishe kuwa ameelewa kibla kiko wapi ndio aelekee kibla vizuri. Usije ukaswali umeelekea kusiko na kibla. Hapo itakuwa ni makosa. Isipokuwa labda ukiwa mahala ambapo haujui, utajitahidi na pia utaswali itakuwa ni sawa. Ikiwa utajua baadaye baada ya kumaliza swala ya kuelekea penye si kibla, haina shida, si lazima kulegelea swala. Isipokuwa ikiwa hapo mahala kuna mtu ambaye ulikuwa unaweza kumuuliza na hukumuuliza ukaswali hivyo, kisha baada ya swala ukaja ukaambiwa kuwa umeswali ukaelekea penye si kibla, utalegelea swala. Kwa sababu ilikuwa inakupasa muulize, nilikuwa kuna pingamizi ya kumuuliza. Lakini ukafika mahala hauna kumuuliza, na kisha pia hauna kipimo cha kukuonesha kibla ni wapi, wewe mwenyewe ukajitahidi tu kwa akili yako na kwa maarifa yako, kisha ukafanya ulivyofanya na baadaye ukaja ukasikia kwa uliswali lakini pingulelekea si huko, ile swali yake itakuwa iko sawa. Sababu kuna wakati maswahaba washai kuswali hivyo, ilikuwa ni usiku na walikuwa hawajui kibla ni wapi, kwa kila mtu kabidi aswali kivyake. Lakini sasa akawa anaweka alama, nimeswali nikielekea huku. Ilipopambauka asubuhi wakaona hivi kuna wengine ambao walikuwa kumbe wameelekea penye si kibla. Lakini pamoja na hivyo, kwa sababu alikuwa hajui, mtume hakueleza kuwa lazima warejelee swala lao. Naam. Kwa haya ambayo tumezungumzia yanaitwa masharti ya nini? Ya swala. Mwisho kabisa ni lazima ukitaka kuswali ujue wakati wa swala ili uswali kila swala kwa wakati wake. Ili uswali kila swala kwa nini? Kwa wakati wake. Kwa sababu lazima mtu aswali ndani ya wakati. Na bora zaidi ni kuswali kila swala kwa wakati unaofaa ama ambao ni bora zaidi. Mtume anasema ya kuwa afdhal amali as-salatu fi awwal waqtiha. Amali bora zaidi ni mtu kuswali mwanzo wa wakati. Lakini sasa hii hadithi licha kuwa inasema kuwa ni uswali mwanzo wa wakati ndio bora, lakini si kila swala. Swala ambayo ni bora kuswali mwanzo wa wakati ni swala ya alasiri. na swala ya magharibi. Alafu na swala ya asubuhi. Hizo swala tatu. Swala ya asubuhi, swala ya alasiri na swala ya magharibi ni bora kuiswali mwanzo wa wakati wake. Lakini subuhi pia si makosa kuichelewesha mpaka ufike katika isfirar, lakini pia kuswali katika khalas pia ni bora, ambao ndio mwanzo wa wakati wake. Ama kuhusu isha, isha huwa ni bora kuichelewesha. Kwa kile unapochelewesha isha ndio inakuwa na fadhila zaidi kuliko kuiswali mwanzo. Kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallama, masahaba wanamngoja msikitini atoke nyumbani kwake aende awaswalishe, Mtume hakutoka. Wakamngoja Mtume hatoki. Na hao pia hawakuvunjika moyo, wakaendelea kumngoja Mtume. Paka ikawa manake karibu saa 5 huko ndio Mtume anatoka. Mtume alipotoka akawaswalisha. Masahaba walikuwa wamemngoja paka hata wengine wamaanza kusinzia. Sasa waliposwali, baada ya swala Mtume akawaambia ya kuwa huu ndio wakati bora kuswaliwa swala isha. Lau kama singe liona kuwa ni uzito kwa umma wangu kuambia kuwa wacheleweshe isha kwa wakati huu. Kosa ikawa ndio sababu sisi mara nyingi tunaswali isha mwanzo wa wakati, kwa sababu ya kuwa itakuwa ni dhiki kuchelewesha mpaka uswali huko masaa 5 masaa 4. Lakini lau kama itatokea kuwa labda mtu ana shughuli na anaona kuwa basi afadhali aache shughuli yake aswali, ama ile na shughuli yake alafu kisha aswali isha kwa kuchelewa, ni bora acheleweshe. Ama kuhusu swala ya dhuhuri, swala ya dhuhuri ni bora kuiswali mwanzo wa wakati ikiwa hakuna jua kali. Lakini ikiwa kuna jua kali ni bora zaidi kuichelewesha mpaka yale makali ya jua yapungue. Mtume anasema abridu bisalati, abridu bisala fa inna shiddata alhari min fei jahannam, min fei jahannam. Mtume anasema kuwa iswalini swala ya dhuhuri wakati angalau kumaza kuwa na baridi kidogo kidogo, ani yale makali ya jua na joto limepungua. Kwa sababu ya kuwa lile joto huwa ukali wake unasababishwa na miale ya nini, ya moto wa jahannam. Sasa ina maana kuwa katika kuswali mwanzo wakati tumesema kuwa swala ambazo ni bora kuswaliwa mwanzo wakati ni swala tatu: asubuhi, alasiri na magharibi. Na tukasema swala ambayo ni bora kuichelewesha ni swala moja ambayo ni swala ya isha. Na tukasema swala ambayo kuna wakati unaweza kuchelewesha, wakati mwingine ukaiswali mapema, ni adhuhuri. Ukiswali mapema ni ule wakati ambao hakuna baridi, hakuna joto. Ni bora kuiswali mapema mwanzo wakati wake. Lakini ikiwa kuna joto kali basi huwa ni bora nini, kuichelewesha. Hasa mfano kama huu msimu ambao tunao, ni msimu wa joto kweli. Watu ambao wanafaidi ni wale ambao wana air condition manyumbani kwao. Lakini wale ambao wana feni, feni inaweza kufanya kazi mpaka ukoona kuwa imeshindwa kazi kabisa kabisa. Nielewa? Sasa unapata kuwa ukichelewesha dhuhuri wakati kama sasa ni vizuri. Kwa sababu joto kweli lipo, si mchezo. Ni joto kweli. Tena la kisawa sawa. Sasa unapata kuwa hivyo ndio vile Mtume alikuwa akifanya wakati wake kwa swali. Kwa hivyo swala inatakiwa iswaliwe kwa wakati wake. Kwa hivyo Muislamu kuchelewesha swala mpaka wakati wake upite ni madhambi. Na kuiswali swala kabla ya wakati wake, swala haikubaliwi. Isipokuwa swala mbili peke yake ndio unaruhusiwa kuswali kabla wakati wake. Na tena kwa udhuru. Swala ambazo unaweza kuswali kabla ya wakati wake na zikakubaliwa ni swala mbili. Swala ya kwanza ni swala ya alasiri. Unaweza kuiswali wakati wa dhuhuri kwa msafiri, kwa mtu ambaye ni msafiri ama mtu ambaye ni mgonjwa. Na swala ya pili ambayo unaweza kuswali kabla wakati pia ni isha. Uiswali wakati wa magharibi kwa msafiri na pia kwa mtu ambaye ni mgonjwa. Lakini swala zingine hizi ukiswali kabla wakati, swala haikubaliwi. Mfano uswali asubuhi kabla wakati wake, hiyo haitwi asubuhi hiyo. Labda utakuwa unaswali tahajjud. Ama uswali adhuhuri kabla wakati wake, hii itakuwa si adhuhuri. Labda utakuwa unaswali salatu dhuha. Ama tu uswali swala ya magharibi kabla wakati wake, itakuwa haikubaliki hiyo magharibi hiyo. Itijua jazama, alafu naswali magharibi. Hakuna ya magharibi hiyo. Kwa unapata kuwa, lazima Muislamu akishe kuwa achungane na wakati wa swala au jue. Ila jue kuwa navoswali hivi, ndio wakati wa swala. Isini kaswali kabla wakati, na itakuwa ni hatari kwa sababu swala yake haikubaliwi, amu kaiswali swala baada ya wakati kutoka, unapata madhambi. Hata kama swala itakubaliwa, lakini unapata madhambi. Nadhani kufikia hapo, itakuwa nimeeleza masharti ambayo ni ya swala yanayotakiwa Muislamu ayatimize, ndio akiswali sasa swala yake ifanyaje ikubaliwe. Huwa mwisho ni saa ngapi? Saa 5 ama saa 6? Basi naona basi muda umefika wa mwisho. Sasa nadhani tumeeleza, ingawa tujazungumzia kuingia ndani ya swala, lakini hii ni kama mukaddima, yani kama utangulizi. Na ni kwa sababu tulisema kuwa swala si tu kule kufunga takbiratu ihram, bali huwa inaanza mapema mwanzo. Kwa hivyo haya ambayo tumeyasema na Allah jalia tumeelewa, ndio yale ambayo yatakiwa Muislamu ayafanye kabla ya kuingia kwenye swala. Sasa nitamalizia kukuzungumzia mambo mawili kwa haraka haraka, ambayo yanaingia katika yale ambayo nimeyasema lakini sikuyazungumzia. Jambo la kwanza ni masala ya kujitahirisha. Nimesema kujitahirisha kuko aina mbili. Kuko taharatu min alhadath alakbar, ambayo inatakiwa mtu aoge, na kuna ile alasghar, ambayo inatakiwa mtu atawadhe. Je, anatakiwa mwenye kuoga aoge vipi? Kuoga ni hivi, sawa sawa uwe una janaba ama umesha katikiwa na damu ya hedhi ama nifasi. Hivi ndio vile anatakiwa mtu aoge. Kisunna kabisa. Kuoga kama ilivyokuja kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inapotakiwa mtu aoge janaba ni kuwa ukienda mahala pa kuoga, kitu cha kwanza kabisa ambacho atakiwa ufanye ni kuweka nia. Hiyo ndio hatua ya kwanza kabisa. Uweke nia kuwa naoga kwa ajili ya kujitharisha na janaba yangu, ama kujitharisha na hedhi ama nifasi baada kukatika. Jambo la kwanza ni nia. Jambo la pili sasa, intakiwa yale maji ambayo unatumia uhakishe kuwa ni maji ambayo ni masafi. Ani ni maji ambayo ni tahurun, yanaruhusiwa kutumika kwa kusafisha mtu ambaye hana tohara. Na kisha baadaye yawe pia ni maji ambayo ni ya kutosha. Usiji ukaoga ukafika njiani kuona kuwa bado hujamaliza na maji yameisha. Sasa baada ya hapo, ukishakisha kwa maji yako hivyo, sasa unaanza kuoga. Na mwanzo unaanza kufanyaje? Kwanza unaosha viganja viwili nje ya chombo cha maji. Kama ni beseni hapo ama ndoo, inatakiwa chote maji kwa kikopo, alafu unaosha viganja vyako viwili nje. Ya nini? Ya kile chombo ambacho unatumia ndani yake kuna maji. Ukishamaliza kuosha viganja vyako viwili, kisha baadae kama una kopo, unachukua saa maji unajitamba. Yaani unaosha tupu yako vizuri kabisa. Ukishamaliza, kama umetumia mkono, tena unaosha mkono wako tena mara pili vizuri. Ili siji kawa labda kuna najisi ambayo imebakia kwenye mkono na kisha ukaanza tena kuoga ukajipaka. Ukishamaliza hivyo, sasa unaanza kutawadha. Kuanzia mwanzo unapoanza kutawadha mpaka mwisho. Mwisho kuna hadithi mbili. Kuna hadithi ambayo inasema utamalizia na masikio, usioshe miguu. Miguu utaosha mwisho kabisa ukishamaliza kuoga. Lakini kuna nyingine inasema kuwala hata miguu pia uoshe kwa kutawadha. Sasa ukishamaliza kutawadha, sasa ndio sasa unaanza kuoga. Na kuanza kuoga ni vizuri uanze na kichwa. Unaoga kichwa kwa kumwaga maji ikiwezekana mara tatu, na uhakishe kuwa umesugua kichwa vizuri, nywele mpaka maji yafike kwenye ngozi ya kichwa. Kisha baada ukimaliza hivyo, unaanza kuosha mwili. Unaanza na upande wa kulia, alafu baadaye sasa mwili mzima. Unaoga vizuri, alafu ukishamaliza kabisa mwili mzima, utamalizia na kuosha miguu. Kwa sababu kawaida ukioga kuna maji ambayo rukaruka hivi. Sasa itakuwa inakuchafua miguu. Sasa unamalizia kwa kuosha miguu miwili. Ukishamaliza kuosha miguu miwili, hapo ushamaliza kuoga vizuri, na hapo sasa una ruhusiwa hata kwenda kuswali hivyo hata bila kutawadha. Hata bila kufanyaje? Bila kutawadha. Hivyo ndio vile yatakiwa mtu aoge akiwa na janaba, na hata aoge akiwa ashakatikiwa na damu ya hedhi na nifasi. Hivyo ndio vile atakiwa mtu aoge. Ama kuhusu inavyotakiwa mtu atawadhe kwa haraka haraka, mtu anatakiwa pia aanze kwa kuweka nia. Kisha baadaye useme bismillah. Kisha baadaye sasa uanze kwa kuhakikisha kwa maji ni masafi pia. Alafu sasa unaanza kuosha viganja viwili mara tatu. Kisha baadaye unasukutua kutumia mkono wa kulia. Unaingiza maji kwa pua na kwa mdomo. Unaingiza maji kwa mdomo na pua kwa kutumia mkono wa kulia. Alafu wakati wa kutoa maji kwa pua unatumia mkono wa kushoto. Unafanya hivyo mara tatu. Baada kumaliza, alafu sasa unaosha uso pia mara tatu. Na unaruhusiwa kutumia mikono miwili ama hata unaweza kutumia mkono mmoja. Muhimu ni kuwa uhakikishe kuwa umeosha uso vizuri. Uso ni kuanzia wapi mpaka wapi? Uso ni kuanzia hapa penye kawaida nywele huwa inaanza kumea kwa watu. Hapo mwanzo wa nywele, hapo ndio mwanzo wa uso. Ukiteremka hivi kwenye utosi mpaka yote. Alafu mwisho wake ni hapa kwenye kidevu chini hapa penye huwa shingo linaanzia. Hapa kwenye koo hapa chini. Si kidevu hapa juu. Ni kwa chini huku penye huwa kidevu na shingo. Kwenye koo hapa nukishika hapo unashika koo, yani ile koromeo. Hapa hivi ndio mwisho wa uso. Hiyo ni kwa nini kwa urefu. Kisha alafu kwa upana ni kuanzia hapa mwanzo wa sikio mpaka hapa mwanzo wa sikio lingine. Alafu sasa kwenda hivi vile nywele zinaenda hivyo. Vile nywele zinaenda hivyo. Ukifika hapa kwenye sikio hapa chini kwenye ndewe inatakiwa sasa ubete hivi, yani uingie ndani kidogo. Alafu sasa ndio ukave hicho kidevu kizima. Kidevu kizima. Usije ukapaka tu mbele ya uso hivi, nuku chini ya kidevu ikabakia bila kupangusa. Hiyo ni kwa wanawake hiyo. Njoo wanawake wengi watakiwa ani sio wanawake, wanawake wanatakiwa tawadha hivyo. Lakini ikiwa ni wanaume, mwanaume ikiwa na ndevu anaruhusiwa kuosha uso mahali ambapo hakuna ndevu. Kisha kwenye ndevu apitishe tu maji juu. Si lazima aoshe ndevu zote mpaka maji yafike ndani. Akifanya hivyo ni sawa, ni sunna, inatoa takhlil. Lakini si lazima kwa sababu ana ndevu. Tena ikiwa ndevu zake ni nyingi lakini. Lakini ikiwa ndevu moja moja hizi, pia nitakiwa nini aoshe pia hata kidevu kama tulivyoeleza kwa mwanamke. Hiyo ni kuosha uso. Ukishamaliza kuosha uso sasa unaosha mikono miwili. Kuanzia kwenye kidole mpaka kwenye sukusuku. Unaosha mkono mzima kabisa, unaanza na mkono wa kulia, unaosha mara tatu, alafu una mkono wa kushoto pia mara tatu. Ukishamaliza sasa unaenda kwa kupangusa kichwa. Kichwa kinapanguswa wala kioshwi. Na namna kupangusa kichwa huwa ni kushikanisha vidole vyako vya mkono wote wa kulia, unashikanisha vidole vyote vinashikana hivi. Alafu vya mkono kushoto pia unashikanisha vinashikana hivi. Kisha baadaye unaunganisha hivi vidole viwili, unakutanisha mikono miwili hivi. Alafu sasa unaweka hapa mwanzo wa kichwa. Unaweka mwanzo wa kichwa ni kana kwamba umeshika mikono miwili kwenye kichwa lakini vidole vimeshikana hivi. Kisha baadaye unapeleka mkono wako kuanzia hapa mwanzo wa kichwa, na hapo utakuwa umeleweka mikono kwenye maji ina unyevunyevu. Kwa hiyo unapeleka mikono kuanzia hapo mwanzo mpaka nyuma. Ukifika mwisho tena unalegesha mikono mpaka mwanzo penye manzia. Yatosha hivyo. Yatosha. Nadhani umeeleweka, si ndio? Kwa wale ambao wanaelewa vizuri waoneshe kwa vitendo, wenzao ndio wajue ninavyosema mimi. Una shikanisha vidole vyote vya mikono miwili, kisha alafu unaweka mikono hapa mbele ya kichwa mwanzo wa nywele hapa. Kisha baadaye mikono utakuwa umeleweka kwenye maji, si tumebeba maji, umeleweka tu na unyevunyevu. Sasa ukiweka hapa kwenye mwanzo wa kichwa, kisha unaanza kupeleka mikono mpaka nyuma huku kwenye utosi mwisho kabisa wa nywele. Alafu ukishamaliza tena unalegesha hizo mikono mpaka hapa mwanzo penye umanzia. Mara moja tu hivyo yatosha. Hiyo ni kwa watu ambao ni wenye nywele kama zetu hizi. Ndio unaweza kupeleka mkono na ukaregesha hivyo. Lakini ikiwa mtu ana nywele zile za singa ndefu ambazo zimefika zilipofika, sasa pia haina shida. Anaweza kapeleka mpaka mwisho wa hizo nywele. Kisha baadaye akafanyaje? Akapangusa nywele kwa juu. Kama vile tulisema pia mwenye ndevu anapangusa ndevu kwa juu. Yatosha hivyo. Ama hata si lazima kupangusa nywele kwa juu. Ukishafikisha hapa mwisho, ukiona kuwa tena ukilegesha hivi, utafanya paka nywele zako zichakae na ulikuwa umezichana vizuri zimelala. Yatosha tu paka mwisho. Si lazima kulegesha tena mwanzo. Unapeleka tu mara moja hivi mpaka mwisho, alafu unaacha hivyo. Usilegeshe huku mwanzo kwa sababu ya kuwa unaona kuwa ukilegesha hivyo nywele zinaweza kufanyaje? Zikakuwa tafarani. Na wewe mwenyewe unapenda kuwa mpambe, nywele zionekane mashallah zimelala mpaka zimedalika. Sasa hiyo ni kwa mtu ambaye hajafunga kitu kwenye kichwa. Lakini ikiwa umefunga mfano kishungi kwenye kichwa na unaona dhiki kutoa mwanamke, na hata mwanaume labda amefunga kilemba kwenye kichwa na anaona dhiki kutoa, unaruhusiwa wakati wa kupangusa kichwa kupangusa tu juu ya kishungi chako, ama kwa mwanaume juu ya kilemba. Na kama kuna nywele inaonekana, basi upanguse nywele hiyo ambayo inaonekana. Lakini kwa wanawake, ukifunga kishungi haitakiwi nywele ionekane, ufunge paka nywele zote ziwe ndani ya kishungi. Sasa ukiwa umefunga kishungi kiasi cha kuwa unaona dhiki kufungua tena alafu tena utafunga, basi haina shida. Ama labda basi unaweza kupangusa tu ni juu ya kishungi alafu tosha hivyo, si lazima ufungue kishungi. Namaanisha kitambaa cha kichwa, nimeita kishungi, sijui kama kinaitwa hivyo. Naam, hiyo nadhani itakuwa imeeleweka. Ukishamaliza kupangusa kichwa, sasa unapangusa masikio mawili. Na masikio mawili hayaoshwi na maji, yanapanguswa kama vile unapangusa kichwa. Na unatumia maji yale yale ambayo tayari yamebakia kwenye mikono baada ya kupangusa kichwa. Sasa masikio mawili unaingiza kidole cha shahada ndani ya sikio. Alafu kidole cha gumba kinakuwa nje ya sikio. Alafu unapeleka sasa kuanzia mwanzo chini mpaka juu, tena unaregesha. Unafanya mara ngapi? Mara moja. Kama vile umpangusa kichwa mara moja, pia masikio ni mara moja peke yake. Kidole cha shahada unakiingiza kwa ndani, na kidole cha nini? Cha gumba kinakuwa juu, yani nje ya sikio. Alafu unapeleka, unapangusa kama nilivyopangusa nini kichwa. Ukishamaliza sasa unafanyaje? Unaosha miguu miwili. Unaosha miguu miwili. Na miguu miwili unaanza na mguu wa kulia, unaosha mpaka kwenye kifundo cha mguu. Mpaka kwenye kifundo cha mguu, yani hayo macho ya mguu. Nihakikishe kuwa maji umeosha mpaka chini ya nyayo. Kuna wengine wanamwaga tu maji juu ya mguu, labda hata huko chini ya nyayo maji hajafika, anatosheka hivyo, hapana. Hakikishe kuwa mkono wako ukiosha mguu umeosha mpaka chini ya nyayo, na kisha ni vizuri kuingiza kidole katikati ya vidole vya mguu, ili uhakikishe kuwa maji pia yamefika katikati ya vidole. Unajua kuna wengine ambao vidole vimeshikana kiasi cha kuwa hata virusu maji kupita hapo katikati. Sasa sawa sawa vidole vyako vijashikana ama vimeshikana, wakati wa kutawadha ukiosha mguu ni sunna kupitisha, unachukua kidole cha mkono kama hichi kidogo, alafu unapitisha chini katikati ya nini ya vidole vya mguu moja baada moja mpaka maji yafike katikati ya hivi vidole. Unafanya hivyo kwa mguu wa kulia, alafu pia unafanya hivyo kwa mguu wa kushoto. Ukishamaliza kutawadha, kiungo cha mwisho huwa ni miguu. Ukishamaliza, sasa kinachobakia ni kusoma dua ya kutawadha. Na dua ya kutawadha unasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Mpaka hapo. Hakuna kusema waj'alni min ibadika salihin. Hiyo haipo. Kwa hivyo unasema Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hapo unaishia hapo. Ukishamaliza ni sunna kuenda kuswali sunna raka mbili ya udhu. Lakini sasa hapo utakuwa udhu wako ushatimia vizuri, sasa unaweza kutumia kuswali hata swala zingine pia. Wallahu aalam. Hapo ndo mwisho wa darasa letu la leo. Kwa hivyo inshallah kama kuna yote ambaye ana swali anaweza kauliza kwa sauti ama anaweza kaandika kisha ka weka katasi chini ya pazia, nitaichukua inshallah alafu nitajibu. Kwa hiyo tunatoa muda wa maswali saini saa 5 inaelekea na robo. Inshallah mpaka saa 5 hivi na nusu itakuwa mwisho alafu tuondoke inshallah. Kama kuna maswali, kama kuna maswali tutaondoka saa hii tu.